और स्मृति से वो मोह नाश को प्राप्त होता है। स्वरूप की विस्मृति से हमको मोह होता है और स्वरूप की स्मृति हो जाए तो वह मोह नष्ट हो जाए। कर्तव्य की विस्मृति से कर्तव्य विषयक मोह होगा और कर्तव्य की ठीक स्मृति आ जाए तो कर्तव्य विषयक मोह दूर हो जाएगा। इसलिए कहा कि स्मृति रथा, स्मृति प्राप्त हो गई हमको, स्वरूप विषय की स्मृति, कर्तव्य विषय की स्मृति, उसमें आया ना आहार आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, बस यही अंतर है कि आहार शुद्धि से अंतकरण शुद्ध होगा। अंतकरण शुद्ध होगा तो आपकी स्मृति नहीं बिगड़ेगी, बस यही बात है। स्मृति आपकी बिगड़ेगी नहीं, आप कहो व्यवहार करते हुए भी स्मृति कैसे नहीं बिगड़ेगी, का व्यवहार करते हुए भी आपकी स्मृति नहीं बिगड़ेगी कि मैं चेतन हूँ। जैसे नाटककार कितना खेल करता हुआ भी उसको स्मृति नहीं बिगड़ती कि मैं ये हूँ, स्मृति करता नहीं पर उसकी स्मृति बिगड़ती नहीं, वो ध्रुवा स्मृति रहती, उसको अंदर पक्के रहता है, चाहे स्त्री का पाठ करे जीवन भर पर उसको पक्का है कि मैं पुरुष हूँ, ये स्मृति उसकी कहीं नहीं जाती। इसी प्रकार शरीर आदि से व्यवहार होते हुए भी स्वरूप जो अपना स्वरूप स्मृति ज्यो की त्यो बनी रहती है। एक आक स्मृति लब्धा, स्मृति जो है हमको प्राप्त हुई तो स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोशन, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोशन। स्मृति जो है वह ठीक रही तो सभी ग्रंथियां चित जड़ ग्रंथि टूट जाती है। तो ये हो गया स्मृति, स्मृति लब था कैसे हुआ है? बहुत तुमने प्रयास किया, कहा तो प्रसादान, कोई साधन हमने नहीं किया, आपके कृपा से हुआ, आपके कृपा से हुआ, मैं कोई साधन योग आदि कोई साधन करने थोड़ो गया, आपने उपदेश किया है और मुझे स्मृति हो गई तो आपकी कृपा से हुआ। मैं तो कोई साधन आदि भी नहीं किया, वही रथ पर खड़े खड़े ये सारा काम हो गया। तो प्रसादान मया अच्युत, ये अच्युत आपके कृपा से जो है मुझे, यानी आपका तो नाम ही अच्युत है, आप तो कभी स्वरूप से च्युत होते ही नहीं, पर जीव जो है या ज्ञान बस शरीर जो है स्वरूप से च्युत हो जाता है, उसको उपदेश की अपेक्षा होती है। तो जब आप कृपा जिस पर कर देते हैं उसका जो है वह मोह दूर हो जाता है, स्वरूप स्मृति जो है उसको हो जाती है। इसलिए कहा तत्पत प्रसादान मया, मया स्मृति लब्धा, अब स्थितोस्मि, यानी अब आपके शासन में जो है वह मैं बिल्कुल स्थित हूँ। क्या हूँ कि युद्ध कर्तव्यता रूप शासन है, अब यावत जीव जो है वह परम गुरु की जो आज्ञा है उस आज्ञा के पालन करने में मैं जो है वह बिल्कुल स्थितोष्म, आपके आज्ञा पालन में स्थित हूँ। अब मेरे मन में कोई विकल्प नहीं है, युद्ध करने के विषय में न करने के विषय में कोई विकल्प, आपकी आज्ञा है मैं युद्ध करूंगा। अब तो मेरा कर्तव्य कर्तव्य सब भी आपके ऊपर चला गया, इसलिए कहा स्थितोस्मि। गत संदेह न तो स्वरूप के विषय में, इसलिए जीवन मुक्त जो है परमेश्वर की इच्छा से ही चलता है, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं, वो तो परमेश्वर की इच्छा ही उसको चलाती है। जब तक उसका शरीर है तब तक परमेश्वर उसके द्वारा अपना कार्य करता है, जो उसका कृपा कार्य है वो कृपा कार्य करता रहता है, अपनी अनुग्रह शक्ति को उसमें रख देता है और उसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। तो गत संदेह, अब स्वरूप के विषय में, कर्तव्य के विषय में किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब तो वचनम करिष्ये, बस आप जैसा कहेंगे, जैसा कराएंगे वैसा करूंगा। दूसरा क्या कर, आप जैसा कराएंगे वैसा करूंगा। तो ये विलक्षण जो है वह चीज, ये चीज समझ में जो है आना, ये कठिन होता है। एक बार मैं ऐसे कामाक्षा चला गया, ये नहीं पता था कहाँ जा रहा हूं, पर चला गया वहां। भाई एक ऊपर जो है वह मंदिर है भुवनेश्वरी, तो वहाँ कमंडल जल लेकर के और दो चार फल लेकर के चला जाता था, वहां बैठ करके पाठ करता था। इतने में एक वृद्धा माता, उसने कहा हमको बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को दे। उसको तरना जो है इसी प्रकार कठिन है कि जैसे कोई सागर को तैर करके पार जाना चाहे वो कठिन है, इसी प्रकार दुस्तर है। स्वयं ज्योतिष प्रतीचि ब्रह्मणी अविद्या भ्रमं विद्या अपनेति न अविदितं प्रकाशयति इति मत्वा। स्वयं ज्योतिष स्वरूप जो प्रत्येक आत्मा है, ऐसा जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म में जो अविद्या का भ्रम है वो विद्या के द्वारा अपनोदन होता है। ब्रह्म नहीं अपनोदन करता उसको, देखिए आपका स्वरूप ब्रह्म स्वरूप आप है, पर ब्रह्म जो है अज्ञान को नाश नहीं करता है। विद्युतगत जो प्रकाश है वह प्रकाश अंधकार को नाश नहीं करता, बल्ब में प्रतिफलित प्रकाश अंधकार को नाश करता है। विद्युत में प्रकाश है पर वह प्रकाश अंधकार को नाश नहीं करता, जब तक वो प्रतिफलित नहीं होगा तब तक नाश नहीं करता। इसी प्रकार चरम वृत्ति में प्रतिफलित ब्रह्म जो है वह अज्ञान को नाश करता है। ब्रह्म अज्ञान को नाश नहीं करता, ब्रह्म तो सत्ता दे रहा है, अज्ञान को भी सत्ता दे रहा है, ज्ञान को सत्ता दे रहा है, सभी को सत्ता दे रहा है। इसी बात को यहाँ पर कहते हैं अज्ञान। ये स्वयं ज्योतिष प्रतीचि ब्रह्मणी, स्वयं ज्योतिष स्वरूप जो प्रत्येगात्मा ब्रह्म है उसमें अविद्या भ्रम, अविद्या भ्रम को नाश कौन करता है, विद्या अपनयति न अविदितम प्रकाशयति। अविदित ब्रह्म प्रकाशित नहीं कर सकता है, ब्रह्म तो है पर जब तक अविदित है तब तक जो है वह नहीं प्रकाशित कर सकता, तब तक उस ब्रह्म को दूर नहीं कर सकता। इति मत्वा स्मृतिश्च आत्म तत्व विषय लब्धा, आत्म तत्व विषय की स्मृति हो गई। स्मृति लाभे किम स्यात् इति चेदा, स्मृति के लाभ से क्या क्या होगा, तो कहते हैं कि यस्या लाभात् सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः, जिसके लाभ से संपूर्ण ग्रंथियां टूट जाती हैं। वो कैसे मिला, तत् प्रसादात् तव प्रसादान मया, आपके कृपा से मैंने प्राप्त किया। स्मृति लाभे किम स्यात् यस्या तत्प्रसादात्, मोहनाशे स्मृति प्रतिलंभे च असाधारणम कारणम। मोहनाश में और स्मृति प्रतिलंभ में असाधारण कारण क्या है, का असाधारण कारण है भगवत प्रसाद, भगवान की कृपा। मोह के नाश करने में और स्मृति स्वरूप स्मृति आ जाने में मुख्य असाध जो है वह मुख्य हेतु क्या है, का मुख्य हेतु है भगवान की कृपा। तत्प्रसादात् तत्प्रसादम आश्रिति आश्रितेन अच्युत, आपके प्रसाद के कृपा का ही आश्रय किया मैं। जब ये कृपा शक्ति का कायल हो जाता है परमेश्वर के अपना अहंकार छोड़ करके, तो इसका काम झट हो जाता है। कृपा धारा में जब तक अपने को छोड़ता नहीं तब तक इसे अहंकार से काम होता नहीं। इसी को कहा तत्प्रसादात् आश्रितेन अच्युत प्रकृतेन प्रश्न प्रतिवचनेन लब्धम अर्थम कथे, ये प्रश्न प्रतिवचन के द्वारा प्राप्त हुए अर्थ को कहते हैं अनिन मोहनाश प्रश्न प्रतिवचने न। ये मोहनाश विषय प्रश्न और उसका प्रतिवचन सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम एतावदेव इति। संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ इतने है, ज्ञान का फल इतने है। क्या ज्ञान का फल है? मोह का नाश हो जाना, बस ये ज्ञान का फल है। इति निश्चितम दर्शितम भवति, ये निश्चित दिखाया जाता है। यदुत अज्ञान सम्मोह नाशः, जो अज्ञान रूपी सम्मोह का नाश और आत्मस्मृति लाभश्च और स्वरूप स्मृति, बस यही सभी शास्त्रों का फल है। फल यही है कि अज्ञान सम्मोह का नाश और आत्मस्मृति लाभश्च। यदुक्तम स्मृति प्रतिलंबात अशेषतो हृदय ग्रंथि नाम भी प्रमोक्ष, जो ये कहा कि स्मृति के प्राप्त होने से संपूर्ण हृदय की ग्रंथियों का नाश होता है। तत्र प्रमाणम आह, उसमें प्रमाण कहते हैं तथा च श्रुतौ अनात्मवित सोचामि। ये छांदोग्य में आया, नारद ने कहा कि मैं अनात्मवित हूँ, सब शास्त्रों को जानता हूँ पर आत्मा को नहीं जानता हूँ। कहते क्या प्रमाण है? का सोचामि, शोक करता हूँ। तथापि सोचामि भगवान, मैं शोक करता हूँ। तो अनात्मवित सोचामि इति उपन्यस्य, और आत्मज्ञान में क्या हो गया? आत्मज्ञाने सर्वग्रंथीनाम विप्रमोक्ष उक्तः, आत्मज्ञान से जो है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। तो इस प्रकार जो है वह सभी ग्रंथियों का विप्रमोक्ष कहा। ज्ञानाद अज्ञान तत्कार्य निवृत्तो श्रुत्यंतरम अपि संवादे, ज्ञान और जो है वह ज्ञान से अज्ञान और उसके कार्य की निवृत्ति में दूसरी स्थिति का भी संवाद देते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि तत्व को मोहक का शोक ये तत्व अनुपस्थित इति च मंत्र वर्ण, ये मंत्र वर्ण भी इसमें प्रमाण है। भगवद अनुग्रहाद अज्ञान कृत मोह दाहानंतरम, भगवान के अनुग्रह से अज्ञान कृत मोह के दाह के अनंतर आत्मज्ञाने प्रतिलब्धे, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर तद आज्ञा प्रतीक्षो हम, बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है, आप जो कराना चाहें वो ये कार्यक्रम से होता रहेगा। इति उत्तरार्धम व्याकरोति, अथ इदानीं त्वच्छासने स्थितोस्मि, आपके शासन में मैं स्थित हूँ। गत संदेहो मुक्त संशय, किसी प्रकार का संशय नहीं है। करिष्ये वचनम तव, अहम त्वत्प्रसादात् कृतार्थो न मम कर्तव्यमस्ति इति अभिप्रायः, आपके कृपा से मैं कृतार्थ हो गया, मेरा कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। अब आप जैसा कराएंगे वैसा ही कार्यक्रम संघात से होगा। तव वचनम करिष्ये हम इत्यत्र तात्पर्य माहम, अब यहाँ पर समाप्त हो गया ये ग्रंथ। शास्त्रार्थे समाप्ते सति अस्याम अवस्थायाम संजय वचनम कुत्र उपयुक्तम इति तदा, अब शास्त्र का अर्थ तो समाप्त हो गया, अब यहाँ पर संजय कहते हैं कुछ धृतराष्ट्र को, तो शास्त्रार्थ समाप्त होने के बाद इस अवस्था में संजय के वचन का क्या उपयोग है, क्या उपयुक्तता है यहाँ पर? तदे परिसमाप्त शास्त्रार्थो अतिदानीम कथा संबंध प्रदर्शनार्थम, यही उपयोग है कि कथा संबंध का प्रदर्शन। संजय धृतराष्ट्र को सुना जा रहे थे और ये पूरी की पूरी बात उन्होंने सुना दी। तो सुनाने के बाद उन्होंने कहा, संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममस्रौषम् अद्भुतम् रोमहर्षणम्। कहा कि हे जो है राजन, महात्मनः वासुदेवस्य महात्मनः पार्थस्य, गुरु तो महात्मा ही है, शिष्य भी महात्मा हो जाता है, तो कहते हैं कि महान आत्मा जो वासुदेव हैं और महान आशय वाला जो पार्थ, उसके इमं संवादम अश्रौषम, इस संवाद को हमने सुना। इमं ही सम्य पाठ है ना, वो तो ठीक है। इमं जो रूप है ना, इमं रूप ये कहाँ का है? इमं ये द्वितीय एक वचन है ना, संवादम जो होगा तो द्वितीय होगा, संवादम अश्रौषम, तो किसका किसका रूप बनेगा इमं द्वितीय? तो पुलिंग मान करके कह दिया है, संवाद को पुलिंग मान करके यहाँ पर उपदेश कर दिया, परंतु टीका में विधेय निर्देश में कुछ बात कहा है। संवाद शब्द नपुंसक लिंग है, ये है सम्यक् च वादम संवादम, सम्यं च वादम संवादम, ऐसा टीकाकार लिखेंगे अभी देखिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि इमं संवादम पुलिंग मान करके ही यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने अर्थ कर दिया। अब अद्भुतम भी देखिए, तो अद्भुतम संवादम, तो ये तो द्वितीय में हो ही जाएगा, अरे द्वितीय में तो संवादम में कोई वो बात है नहीं। कैसा है? रोम हर्षणम, रोमहर्षणम इमं अद्भुतम संवादम अहम अश्रौषम, रोआ खड़ा कर देने वाला ये जो संवाद है, इस संवाद को जो है वह हमने सुना। कैसे सुना ये आगे बताएंगे। शास्त्रार्थे समाप्ते सत्येगा इति इति एवं अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं, ये जो वासुदेव और पार्थ महात्मा का संवाद हमने सुना, यथोक्तम अश्रौषम श्रुतमानस्मि, अद्भुतम अत्यंत विस्मय कर्म, रोमहर्षणम रोमांच कर्म, रोमांच उत्पन्न करने वाला। अब टीकाकार देखिए इसको थोड़ा विस्तार करते हैं। वासुदेवस्य सर्वज्ञस्य सर्वेश्वरस्य कृतार्थस्य, वासुदेव कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, कृतार्थ, और पार्थस्य प्रथासुतस्य, पार्थ जो कुंती का पुत्र है अर्जुनस्य महात्मनु, महात्मा क्यों अर्जुन को कहा? कहा अक्षुद्र बुद्धि, उसकी बुद्धि जो है बड़ी उदार है। सर्वाधिकारी गुण संपन्नस्य, अधिकारी में जो भी गुण होना चाहिए शास्त्र सुनने के अधिकारी में वो सभी से संपन्न है। सम्यंच वादम संवादम, सम्यक जो वाद है उसका नाम संवाद, गुरु शिष्य भावेन प्रश्नकृति वचन अभिधानम, गुरु शिष्य भाव से जो प्रश्नकृति वचन का कथन, इमं अनुत्क्रांतम जो पहले गया है, अद्भुतम वो अद्भुत, रोमाणिक हृष्यन्ति पुलकी भवन्ति, रोम भी जो है पुलकित हो जाते हैं जिस अनिनेति, रोम हर्षणम आह्लाद करम यथोक्तम श्रुतवान अस्मि, इस प्रकार का संवाद हमने सुना है। इत्याह इत्येव तमच इयम, तमच इमम है ना, यहाँ भी क्या कहा? तमच इमम प्रकृष्टम संवादम कथम अस्त्रोषी, ये जो प्रकृष्ट संवाद जो है कैसे सुना तुमने? चेत तत्राह का व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अब यहाँ देखिए उसी के लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया है ना, जिसके लिए इमम शब्द का प्रयोग किया था उसी के लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया। हाँ इमम पाठ है ना, हाँ इमम पाठ होने से वो बनता, नहीं तो एतद और इमम अब दोनों जो है एक हो गया क्या, वो पुलिंग हो गया था भाई, वो तो ठीक है उससे कोई मतलब नहीं है, समझे कि नहीं, पर एतद नपुंसक लिंग हो जाएगा, वो पुलिंग हो जाएगा, इसलिए इमम जो है वह यहाँ पर पाठ कहीं कहीं इमम पाठ लिया है, लेकिन भाष्यकार भगवान ने जो है वही इमम पाठ ही लिया, ये तत्पाठ, इसलिए भाष्यकार भगवान इमम को लेकर के ही चलते हैं। यहाँ भी कहा ना तथा तमच इमम है, तम इमम ऐसा पाठ है, वो उसी दृष्टि से है। तो ये कहते हैं कि प्रकृष्टम संवादम कथम अस्री, जब व्यास जी आए धृतराष्ट्र के पास और कहा कि अब युद्ध तो अवश्यंभावी है, युद्ध होगा, तो तुम अंधे हो देख नहीं सकते हो, पर क्षत्रिय को और खास करके सभी को युद्ध देखने की बड़ी इच्छा होती, मरने की इच्छा तो नहीं होती पर लड़ाई देखने में बहुत आनंद आता है, तो कहा कि तुम्हारी इच्छा है क्या तो तुमको हम दृष्टि देते। तो धृतराष्ट्र ने कहा क्षत्रिय की इच्छा तो रहती है युद्ध देखने के लिए, पर आप दृष्टि दे देंगे तो मैं देखूंगा, पर अपने आंख से जो है अपने लोगों का मरना मैं नहीं देखना चाहता, इसलिए आप दृष्टि संजय को दे दीजिए और संजय जो है वह देख करके हमको युद्ध की सारी घटना सारी चीज बताएगा, इसलिए संजय को दृष्टि व्यास जी ने कृपा करके दे दी। अब संजय को सारी चीजें चाहे वो नजदीक हो चाहे दूर हो, चाहे किसी के मन में चीज हो चाहे किसी चीज का व्यवधान हो, वो सब संजय को दिखाई देता, संजय को सारी चीजों का ज्ञान, दिव्य दृष्टि हो, कोई आड़ में घटना हो रही हो वो भी दिखाई दे रही है, सामने हो रही हो तो दिखाई दे रही है, किसी के मन में कोई संकल्प हो रहा वो भी कोई दिखाई दे रहा है, अर्जुन को विराट रूप दिखा रहे हैं, बाकी वहां पर जितने स्थित हैं किसी को नहीं दिखाई दे रहा पर संजय को दिखाई दे, क्योंकि व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी। ये लिखा है व्यास प्रसादा श्रुतवान एतत् गुह्यम् अहम् परम, हमारे में क्या शक्ति थी पर व्यास जी के प्रसाद से मैंने सुना, ये गुह्यम ये अत्यंत रहस्यात्मक जो गीता ज्ञान है उसको अहम श्रुतवान मैंने सुना, ये परम है और अत्यंत गुह्य, परम गुह्यम के साथ ले जा, परम गुह्यम एतद अहम श्रुतवान, योगम योगम च श्रुतवान, या इसी के साथ इसी को योगम भी कहा, तो कोई कोई योगम का अर्थ ज्ञान ले लेते हैं और कोई कोई योगम का अर्थ लेते हैं कि जो इसमें भगवान ने कहा था ना कि पश्चिमी योग महेश्वरम, मेरे योग को तुम देखो, तो इस प्रकार जो है वह योग हो गया पश्चिमी योग महेश्वरम, तो कोई ज्ञान योग ले लेते हैं कि ये गुह्यम परम गुह्यम ज्ञान योगम, किससे सुना तुमने, योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत, साक्षात योगेश्वर जो श्री कृष्ण हैं अर्जुन के लिए कहते हुए उनसे जो है स्वयं मैंने सुना, परंपरा से नहीं सीधे सुना हमने, भगवान तो अर्जुन को उपदेश कर रहे थे पर सुन मैं रहा था, अर्जुन तो सुन ही रहा था मैं भी सुन रहा था, ये व्यास जी की कृपा है। तो प्रकृष्ट संवादम कथम हो से एतत् पदम संवाद परत्वात्, देखिए वही कहते पुल्लंगत्वेन नेतव्यम, एतत् पद जो है जिसलिए संवाद परक है ना, इसलिए संवाद परक होने के कारण उसको पुलिंग में विपरिणाम कर लेना चाहिए, व्यास प्रसादात ततो दिव्य चक्षुर्लाभात श्रुतवान एतम, क्योंकि भाष्यकार भगवान ने क्या कह दिया, एतम कह दिया ना, है इसी को टीकाकार लिख रहे हैं कि पुल्लिंगत्वेन नेतव्यम्। इसीलिए कुछ लोग जो है इमम पाठ ले लेते हैं, यहाँ इमम है हाँ, फिर टीकाकार का फिर टीका नहीं बनती। एतत का तो एतम बनेगा ना, एतत का द्वितीय एक वचन एतत बनेगा और नपुंसक लिंग हो जाएगा। हाँ इमम लिखेंगे तो टीका का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि तो पुलिंग है ही है, अयम का बनेगा इमम। तो संवादम गुह्यम अहम परम योगम योगार्थत्वात् योगम संवादम इमम योगम योगवा है, कहते ये इसी को योग मान लो कि ये संवाद जो है वही योग है। योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं न परंपरागत, परंपरा से नहीं सुना बल्कि सीधे भगवान से जो है वो सुना। टीका है कि परम पुरुषार्थोपैकत्वात्, परम पुरुषार्थ का जो है उपाय भूत होने से परत्व उसको पर कहा, और गुह्यम अतिशयीन गुह्यम रहस्यम अत्यंत रहस्य है इसलिए जो है गुह्य कहा। इतिवा गुह्यम अतिशयीन गुह्यम रहस्यम इतिवा, वो पर भी है रहस्य है। योगो ज्ञानम कर्म च, टीकाकार ने कहा यहाँ दो योग आया था ना, कर्म योग ज्ञान योग, तो योगो ज्ञानम कर्म च तदर्थत्वाद अयम संवादो योग। अब यहाँ देखिए संवाद शब्द पुल्लिंग प्रयोग किया कि नहीं है, तो इसीलिए पुलिंग शब्द है तो एतम होने से नपुंसक लिंग हो जाता है। कौन, अरे एतम संवादम के साथ है ना, एतम संवादम सीधे भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं ना, एतम संवादम, एतम संवादम नहीं होगा, संवाद पुलिंग है, संवाद है पुलिंग, और एतम हो गया नपुंसक लिंग, इसलिए जो है वह कह रहे हैं पुलिंगत्वेन नेतव्य। संवादो योग उक्तः अथवा चित्तवृत्ति निरोधस्य योगस्य अंगत्वाद अयम संवादो योग, अथवा चित्तवृत्ति निरोध जो है वह योग है, वह अंग होने से कारण यह संवादो योग। संवादम योगा नाम ईश्वरो योगेश्वर, योगों का जो है योग माने योगियों का जो ईश्वर है, अथवा संपूर्ण योगों का जो में जो समर्थ है वह हो गया योगेश्वर। तद अनुग्रह हेतुत्वात्, उसके अनुग्रह के हेतु होने से योग तत्फल योग तत साक्षात व्यवधाने न श्रुतवान, कहा कि जो है योग और फल जो है वही कहा ना, हेतु होने से योग तत्फल यो हेतुत्वात्, उसके अनुग्रह से ही योग भी प्राप्त होता है तत्फल भी प्राप्त होता है, इसलिए साक्षात माने बिना किसी व्यवधान के श्रुतवान न परंपरिया योगेश्वरात कृष्णात स्वयं स्वेन परमेश्वरेण अतिरस्कृत ज्ञान ऐश्वर्य रूपेण, जिनका ज्ञान और ऐश्वर्य कभी भी तिरस्कृत होता ही नहीं, उससे कथयतः व्याचक्षणात व्याख्यान करते हुए ऐसे परमेश्वर से मैंने सुना। अब यथोक्तम संवादम भगवतः श्रुत्वा किम उपेक्षसे न इत्या, अब इस संवाद को भगवान से जो है सुन करके क्या जो है वह उपेक्षसे उसका उपेक्षा करोगे तुम, अनित्या उपेक्षा मैंने नहीं किया, वो तो हमारे हृदय में गुज रहा है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। कहते हे राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, वो तो बारंबार हमारे हृदय में स्मरण में आ रहा है, इमम् अद्भुतम् संवादम्, ये जो अद्भुत संवाद है किसका संवाद है, केशवार्जुन यो ये जो है पुण्य रूप संवाद जो है इसको मुहुर मुहुर च हिष्यामी, उसका स्मरण करके बारंबार मैं जो है हर्षित हो रहा हूँ, मेरा आनंद अंदर से बढ़ता जा रहा है। हे राजन धृतराष्ट्र, संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद इमम अद्भुतम, इसको मैं उपेक्षा नहीं किया, ये तो बारंबार जो है इसका स्मरण करता हुआ केशवार्जुनियो ये पुण्यम मैंने श्रवणादपि पापहरम, श्रवण से भी पाप को दूर करने वाला है, उसको श्रुत्वा सुन करके हृष्यामि च मुहुर मुहुर प्रतिक्षण प्रतिक्षण में हर्षित हो रहा हूँ। पुण्यत्वम साधय, वही पुण्यत्व का साधन करते हैं कि राजन धृतराष्ट्र तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम् हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, किसका स्मरण करके, हरे अद्भुतम रूपम, हरे अत्यद्भुतम रूपम, हरि का जो विराट अति अद्भुत रूप था उसको स्मरण करके करके मैं विस्मयो महान राजन, मुझे बड़ा भारी विस्मय हो रहा है कि ये साक्षात परमात्मा है और इनके जो है शरीर में मैंने सारा त्रिलोकी देख लिया। हृष्यामि च पुनः पुनः, मैं बारंबार जो है हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विश्वरूपम विस्मयो में महान हे राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। ये तो विश्वरूप अक्षम रूपम, जो विश्वरूप रूप है सगुणम अर्जुनाय भगवान प्रदर्शितवान, जिसको भगवान ने जो है अर्जुन के लिए दिखाया। ध्यानार्थम तद इदानीम स्तुति, ध्यान के लिए उसकी स्तुति करते हैं कि उसको जो है सुन करके स्मरण करके बारंबार जो है मैं हर्षित हो रहा हूँ। द्वयोरपि कृष्णार्जुनयो नर नारायणयो संवादस्य प्रामाण्यर्थम परमम उत्कर्षम दर्शयति, दोनों जो ये कृष्ण और अर्जुन ये नर नारायण है इनके संवाद को प्रामाणिक है, इस अर्थ को जो है परम उत्कर्ष दिखाते हुए कहते किम बहुना यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर्मतिर् मम। कहते हैं कि हे जो है वह धृतराष्ट्र तुम मोह छोड़ दो और अपने जो है पुत्रों के विजय की आशा छोड़ दो, तुम्हारे पुत्रों की विजय नहीं हो सकती, इसलिए अभी समय है संधि कर लो, अभी अपने बच्चों को जो है बोल दो संधि करने के लिए, तो ये छोड़ दो मोह। क्यों कहा कि हमने एक निर्धारण कर लिया है, आपने तो सुना है पर मैंने देखा है, देख करके एक निर्धारण हमारे अंदर हो गया, वो निर्धारण जो है वह असत्य नहीं हो सकता है। क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ पर धनुर्धारी पार्थ है वहीं पर तत्र श्री, वहीं जो है वह सारा का सारा जो है विभूति वहीं पर है, विजय वहीं पर है, लक्ष्मी वहीं है और ध्रुवा नीति भी वही, ये अचल हैं सब, अचल श्री, अचल विजय, अचल भूति और अचल जो है वह बुद्धि जो है वहीं पर है, ऐसी मेरी बुद्धि नीति भी वहीं है और भूति भी वहीं है और श्री भी वहीं है और विजय भी वहीं है, इतना जो है वह तुम समझ लो, ऐसा मेरा निश्चय है। द्वयोरपि कृषे प्रामाण्य किम बहुना यत्र यस्मिन् पक्षे योगेश्वर सर्वयोगानां ईश्वर, सभी योगों का जो ईश्वर है तद प्रभवत्वात् सर्व योग बीजस्य, क्योंकि सभी योग बीज जो है वह सर्व तत् वही तत् प्रभवत्वात् सर्व योग बीजस्य कृष्ण, उससे तत् प्रभवत्वात् माने परमेश्वर से सभी योगों का प्रभाव है, इसलिए सर्व योग बीजस्य कृष्ण, सभी योगों का बीज कारण कृष्ण ही हुआ। क्या है तत् प्रभवत्वात् हेतु सर्व योग बीज के बीज शब्द के लिए अच्छा है, योगा नाम ईश्वर है तत् प्रभवत्वात्, इसमें योगा नाम ऐसे समझ लीजिए, योगा नाम तत् प्रभवत्वात्, योग जो है उससे उत्पन्न है, सर्व योग बीजस्य कृष्ण, सभी योगों का बीज है माने कारण है कृष्ण, तो तत् प्रभवत्वात् पाठ अच्छा है। कृष्णो यत्र पार्थो यस्मिन् पक्षे धनुर्धरो गांडीव धन्वा तत्र श्रीः तस्मिन् पांडवानां पक्षे विजयः, वहीं पर लक्ष्मी है वहीं विजय है, तत्रैव भूति श्रीया विशेषो, श्री विशेष का नाम भूति है, श्री सामान्य का नाम श्री है, विस्तारो भूति विस्तृत जो है विभूति, ध्रुवा अव्य विचारणी नीति नय इत्येवं मतिर मम, इस प्रकार का मेरा मत है। अब सभी चीजें टीकाकार साफ करते हैं, कथम सर्वेषां योगानां ईश्वरो भगवान, कभी सभी योगों का ईश्वर भगवान कैसे हैं, तो कहा तत् प्रभवत्वात् ईश्वर से इनकी उत्पत्ति है। सर्वयोगो, सर्वयोग क्या है, ज्ञानम कर्म च, ज्ञान योग कर्म योग, इसी के अंदर सब योग आ जाते हैं, शास्त्रीय जो ज्ञान योग है कर्म योग है इसी में सभी योग आ जाते हैं। तस्य बीजम, उसका बीज शास्त्रीय ज्ञान वैराग्यादि तथि भगवद अधीनम, शास्त्रीय जो ज्ञान वैराग्यादि है ये भगवान के अधीन है, कैसे अधीन है कि तद अनुग्रह विहीनस्य तद अयोगात्, जिस पर भगवान की कृपा नहीं है उसको ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः योग तत्फलयोर, इसलिए योग का और उसके फल का भगवत अनुग्रह तत्वात्, भगवान के अनुग्रह के अधीन होने से भगवतो योगेश्वरत्व नित्यर्थः, भगवान में योगेश्वरत्व स्वतः आ जाता है। श्रीर लक्ष्मी विजयः परम उत्कर्ष, राज्योत्तरित राष्ट्रस्य स्वपुत्रेषु विजयाशाम शिथिलीकृत्य, इसके द्वारा संजय ने क्या किया कि राजा जो धृतराष्ट्र हैं उनके मन में यही था कि हमारे पुत्रों का विजय होगा, और विजय की आशा को शिथिल कर दिया। अब पांडवेशु जय प्राप्ति ऐ कांति की उपसंहरत, पांडवों की जय प्राप्ति निश्चित है, इत्येवम् इति मतिर् मम, उपायोपीय भावेन निष्ठाद्वयस्य प्रतिष्ठापितत्वात् कर्म निष्ठा परंपरया ज्ञान निष्ठा हेतु, ज्ञान निष्ठा तो साक्षादेव मोक्ष हेतु इति शास्त्रार्थम उपसंहर्तुम इति इत्युक्तम। भाष्यकार भगवान ने जो कहा कि मम इति, इति का तात्पर्य टीकाकार क्या निकालते हैं कि उपाय उपाय भाव से, ये दो निष्ठा है, कौन कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा उपेय है तो कर्म निष्ठा उपाय है, तो उपाय उपेय भाव से निष्ठा देश प्रतिष्ठापित्वात् उसकी प्रतिष्ठा गीता शास्त्र में की गई, तो कर्म निष्ठा परंपरा ज्ञान निष्ठा हेतु, कर्म निष्ठा परंपरा से ज्ञान निष्ठा में हेतु है, और ज्ञान निष्ठा तो साक्षादेव मोक्ष हेतु, परंपरा माने अंतकरण शुद्धि द्वारेण, कर्म निष्ठा अंतकरण शुद्धि द्वारेण ज्ञान निष्ठा में हेतु हो गई, यही हो गई परंपरा, और ज्ञान निष्ठा तो साक्षादेव मोक्ष हेतु, बिना किसी कर्म के साक्षात मोक्ष का हेतु है, ये शास्त्रार्थम उपसंहर्तुम, इस शास्त्र के अर्थ के उपसंहार के लिए इति शब्द दिया। अब टीकाकार के कुछ श्लोक हैं, चार श्लोक हैं, उनको भी देख लें। कांड त्रयात्मकम शास्त्रम पदवाक्यार्थ गोचरम आदि मध्यांत षटकेशु व्याख्याया गोचरी कृतम, कहते कांड त्रयात्मकम, ये शास्त्र जो है तीन कांड वाला है, छ छ अध्याय के एक एक कांड है, पहले जो है 6 अध्याय में तम पदार्थ का शोधन है, दूसरे 6 अध्याय में तत् पदार्थ का शोधन है, और तीसरे 6 अध्याय में वाक्यार्थ है। पद वाक्यार्थ गोचरम, दो में पद का त्वम पद और तत्पद, और तीसरे में वाक्यार्थ। तो दो का जो है पदार्थ विषय है, पद का शोधन, और तीसरे में वाक्यार्थ विषय है। इसी को कहा पदवाक्यार्थ गोचरम शास्त्र। आदि मध्यांत षटकेशु व्याख्याता गोचरीकृतम, व्याख्याया ही पाठ है ना, व्याख्याया गोचरीकृतम आदि मध्य अंत षटकेशु, तीनों जो है ये 6-6 के जो 3 षटक हैं, इनकी इनमें व्याख्याया गोचरीकृतम, व्याख्या का व्याख्यायाम नहीं है ना कहीं ना, पंचमी है उस व्याख्या के द्वारा जो है व्याख्या से गोचरी कृतम माने दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि त्वम पदार्थ का शोधन, तत्पदार्थ का शोधन और वाक्या संक्षेप विस्ताराभ्याम यो लक्षण उपपादित सोर्थो अंतिमेन संक्षिप्य लक्षणेन लक्षणेन विवक्षितः का संक्षेप और विस्तार में जो लक्षणों के द्वारा उत्पादित किया गया है पहले वो अंतिम अध्याय में संक्षेप से लक्षण के द्वारा विवक्षित है। अंतिम अध्याय में पूरा गीता शास्त्र का अर्थ निर्धारित कर दिया। गीता शास्त्र महार्णवोत्थम अमृतम वैकुंठ कंठोद्भवम श्रीकंठापरनाम वन्मुनिकृतम निष्ठाद्वयद्योतितम निष्ठा यत्र मति प्रसाद जननी साक्षात्कृतम कुर्वती मोक्षे पर्यवसास्यति प्रतिदिनम सेवध्वमेतद्बुधा। कहते ये गीता शास्त्र रूपी महासमुद्र है, जैसे क्षीर समुद्र के मंथन से अमृत प्रकट हुआ था, इसी प्रकार ये गीता महाशास्त्रारणों से उत्थित जो अमृत, वह अमृत जो है गीता शास्त्र महारणोत्थम अमृतम। कहते हैं गीता शास्त्र अलग तो है नहीं, इसलिए गीता शास्त्र जो महारण उससे उत्थित जो अमृत, वो अमृत किससे प्रकट हुआ, वैकुंठ कंठोद्भवम, वैकुंठ है भगवान श्री कृष्ण, उनके कंठ से उद्भूत है। उसको वो किसने द्योतित किया, तो कहते श्री कंठापर नाम वन मुनिकेतम। आप बताओ श्रीकंठ इनका नाम था क्या, श्रीकंठ मुनि ये अपर नाम हो गया ना, श्रीकंठापर नाम, देखिए श्रीकंठ ये हो गया अपर नाम, इस नाम वाले मुनि कौन हो, श्रीकंठ मुनि ये दूसरा नाम है, और क्या लगेगा इसका, श्रीकंठ अपर नाम वाले मुनि के द्वारा किया गया निष्ठा द्वय द्योतितम, ये दो निष्ठाओं में जो है वो द्योतित हुआ है जो, तो ये जो निष्ठा यत्र मति प्रसाद जननी, यत्र मति प्रसाद जननी निष्ठा, वो क्या करती है साक्षात कृतम, वो साक्षात्कार कराने वाली की गई है, किसमें उसका पर्यवसान कहाँ होता, मोक्षे पर्यवसास्यति, वो मोक्ष में जिसका पर्यवसान है, दोनों निष्ठाओं का किसमें पर्यवसान है, मोक्ष में पर्यवसान है। तो हे तद्बुधाः प्रतिदिनं सेवध्वम्, एतद् बुधा प्रतिदिनम सेवध्वम। बुद्ध जनों को चाहिए कि प्रतिदिन जो है इसका सेवन करते रहें। निष्ठाद्वय माध्यम से द्योतितम। अब ये निष्ठा जो है मति प्रसाद जननी और साक्षात कुर्वती मोक्षे परिवश्यति, ये कृतम उसके साथ जाएगा। निष्ठाद्वय द्योतितम कृतम। तो इस प्रकार जो है प्रतिदिन का सेवन करना चाहिए। अब ये देखो श्रीकंठ अपर नाम मुनि, इनका ये नाम रहा होगा एक,